Bueno, esan dezakegu bioterrak 10 urte ospatzen dituela aurten eta balantzea oso positiboa izan dela. Balantzea horren positiboa da, pentsatzen dugula da bioterra azken finean orain jarri ditekela sendotu dela estatuko hiru azoka ekologikoen artean azoka sendo bat bezala. 9 edizio ospatu dira orain arte, aurten izango da 10. 9 edizio desberdin hauetan 900 erakusketari izan ditugu eta 70.000 bisitariengana iritsi dira. 70.000 pertsona inguratu dira bioterrara. 70.000 pertsona hauetatik 18.000 pertsonek parte hartu izan dute azokan antolatutako 228 baino aktibitate gehiotara. Honek esan nahi du, ba, zifrak nahiko sendoak direla, ezta? Bioterrak izan duen nazkuntza aipagarria da, esan duten bezala 2004an hasi ginen, 2008an krisialdia hasi zen, baina hala ere bioterrak gutxika, baina beti jasangarritasunez eta beti goruntz joan da. Aipagarria da, gainera, bioterraren nazkuntza izan dela pixkat ere bai, Euskadin nekazaritza ekologikoak izan duen hazkuntzarekin paraleloan joan gera.